nawodnieniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 14 dzień czerwca. Minęła 20. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Trwało pół godziny w Sejmie już po posiedzeniu Klubu Parlamentarnego PiSu. To była decyzja polityczna, tak o orzeczeniu Sądu Najwyższego w sprawie byłych szefów CBA, mówi prezes Trybunału Konstytucyjnego. Podtopienia w Kielcach to efekt burz z ulewami, które przeszły nad regionem. O mobilizacji przed nadchodzącą kampanią wyborczą rozmawiano podczas posiedzenia Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Zebrał się w sali kolumnowej Sejmu. Głos zabrał prezes partii. Jak mówiła wicerzeczniczka PiSu Urszula Rusecka, Jarosław Kaczyński mobilizował uczestników do aktywności w kampanii. Hasłem mobilizacja uświadomił nam, że już jest długi czas do wyborów, w związku z powyższym do pracy. Powiedział pan prezes krótko, że przygotowywana jest konwencja, ale nie padły żadne szczegóły. Jutro po południu w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości zaplanowano posiedzenie prezydium partii, w którym wezmą udział przedstawiciele władz ugrupowania. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska oceniła, że ubiegłotygodniowe orzeczenie Sądu Najwyższego było decyzją polityczną. Uchylił on wyrok Warszawskiego Sądu Okręgowego w sprawie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Jednocześnie sprawa została skierowana do ponownego rozpatrzenia. Obaj politycy zostali ułaskawieni przez prezydenta Andrzeja Dudę w listopadzie 2015 roku, jeszcze przed prawomocnym orzeczeniem sądu. Julia Przyłębska przypomniała w programie Trzecim Polskiego Radia, że Trybunał Konstytucyjny już dwukrotnie wydał orzeczenie w sporze kompetencyjnym dotyczącym prawa łaski. Ostatnie orzeczenie, które zapadło, kończy jakby w ogóle całość sprawy, bo jasno mówi, ponieważ pytanie było marszałka Sejmu, czy w tym sporze kompetencyjnym kto i jakie ma uprawnienia. I jeszcze raz powróciliśmy do kwestii związanej z prerogatywą prezydencką. Prerogatywą prezydencką, która jest jakby jednoznaczna i nie wymaga jakichś szczególnych wyjaśnień. W związku z tym taka decyzja tylko i wyłącznie może wywołać anarchię. Ona może spowodować niepewność prawa. Przeciętny obywatel nie może być pewien tego, jak zachowa się Sąd Najwyższy. W 2015 roku Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali skazani na 3 lata więzienia za przekroczenie uprawnień i zlecenie nielegalnych działań agentom Centralnego Biura Antykorupcyjnego w związku z tak zwaną aferą gruntową. Ukraina wyzwala kolejne tereny okupowane przez Rosję, a to wzmacnia jej pozycję, ocenił sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Zwrócił uwagę, że trwająca ukraińska kontrofensywa jest w początkowej fazie. Nie wiemy, czy to będzie punkt zwrotny tej wojny, mówił szef sojuszu, ale jedno jest pewne, im więcej Ukraina odbije terytoriów, tym silniejsza będzie przy negocjacyjnym stole. Im większe będą zdobycze Ukrainy, tym bardziej prawdopodobne jest to, że prezydent Putin zda sobie sprawę, że nie jest w stanie wygrać na polu bitwy i musi negocjować pokój. A po zakończeniu wojny, jak mówił Jens Stoltenberg, konieczne będą gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Aby historia już się nie powtórzyła, aby Rosja nie mogła przeczekać, dozbroić się i wznowić atak. Sprawa gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy będzie jednym z tematów lipcowego szczytu sojuszu w Wilnie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kilka zgłoszeń o podtopieniach, głównie w Kielcach, otrzymali świętokrzyscy strażacy w związku z intensywnymi opadami deszczu, które przeszły nad regionem. Większość z nich dotyczy ulicy Klonowej. Zalane są piwnice i lokale usługowe. Dostaliśmy 6 zgłoszeń z terenu miasta, informuje oficer dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Przeważnie na ulicy Klonowej, tam była chyba jedno zgłoszenie na ulicy Nowy Świat. Widać, że nie były drożne studzienki kanalizacyjne i te burzowe i pokrywy zostały wypchnięte przez wodę w górę. To są zgłoszenia wynikające z zalewanych piwnic, no i ewentualnie budynków usługowych, ale tam niedużo tej wody jest. Z tego, co tu mam najwięcej, to tak 40 centymetrów. W rzece Bobrze w Kielcach poziom wody osiągnął stan ostrzegawczy. Rośnie liczba honorowych dawców krwi. W ubiegłym roku krew oddało ponad 600 tysięcy osób w Polsce. To więcej niż tuż przed i podczas pandemii. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Krwiodawcy. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreśla, że rozbudowywana jest baza regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Poprawiamy warunki w punktach, gdzie jest krew oddawana, budujemy nowe ośrodki, które także w tym roku będą oddane do użytku. To będą ośrodki, gdzie są nowoczesne stanowiska, nowe budynki, ale także będą miejsca edukacyjne, gdzie przygotowanie młodego człowieka, żeby oddać tą krew. Honorowym dawcą krwi może zostać zdrowa osoba między 18 a 65 rokiem życia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

when I'm walking a dark road at night or strolling through the park. When the light begins to change, I sometimes feel a little strange, a little anxious when it's dark. Fear of the dark. Fear of the dark. I have a constant fear that something's always near. Fear of the dark. Fear of the dark. I have a phobia that someone's always there. I chyba właśnie stadionowe wykonanie tego utworu najbardziej zapada w pamięć i jest najbardziej porywające. Fear of the Dark, zespół Iron Maiden, i jeszcze pozdrowienia dla wszystkich tych, którzy mieli okazję spotkać się z zespołem w Krakowie w tym czasie. Albo teraz ich słuchają na żywo. Albo teraz ich słuchają na żywo. Tak jest, chociaż pewnie nas w tym momencie nie słuchają. Bardzo się sentymentów dużo we mnie obudziło, panie redaktorze, z czasów licealnych jeszcze, bo wiele odsłuchów tej muzyki Iron Maiden w tamtych czasach było i myślę, że teraz po prostu zacznę do tego wracać, bo świetnie się tego słucha, niesamowita moc i energia. Ściana muzyki, coś tak wspaniałego. Ja sobie przypomniałem, słuchając Fear of the Dark, koncert Ironów na warszawskim Bemowie. Było świetnie. No dobrze, to ja teraz zmienię klimat dość mocno. Jeszcze dzisiaj nie zaglądaliśmy do muzycznego kalendarza, więc chyba ponadrabiam zaległości. Jutro będziemy mieć taką dosyć ładną, okrągłą 30. rocznicę wydania płyty What Is Love Got To Do With It, Tina Turner, z tytułową kompozycją, która jest jednym z jej zdecydowanie największych przebojów, przynajmniej takie mam wrażenie. O tej płycie pewnie pan redaktor wie więcej niż ja. Dla mnie to jest po prostu muzyka, towarzysz dzieciństwa, miłe wspomnienia. Oczywiście też pełne podziwu dla jej wyjątkowego głosu i pięknej charyzmy. No to posłuchajmy w takim razie. What does love got to do with it? You must understand the touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for. Którego nie da się słuchać bez podśpiewywania i nucenia pod nosem. What does love got to do with it? I znakomita, niezapomniana Tina Turner. A ja chciałem panią jeszcze zapytać i zagadnąć, bo wspomina pani, że nasłuchała się pani Iron Maiden w czasach liceum, tak? No, mniej więcej tak. I pamięta pani sugestie słuchacza, abyśmy się z okazji Dnia Dziecka podzielili tymi utworami, tymi płytami, które słuchaliśmy w dzieciństwie. Czy pani się zdecydowała na taki krok? No, muszę się jeszcze pozastanawiać poważnie, ale tak, przemyślę sprawę. Dlatego, że ja bym naprawdę bardzo chętnie tego posłuchał. Znaczy, ja jestem najmniej istotny, ale sądzę, że słuchacze też chętnie by nastawili ucha. Ja się na coś takiego zdecydowałem i przyznam, że niektóre rzeczy z perspektywy czasu trochę mnie dziwiły, że byliśmy tym zafascynowani, ale wtedy tak było i no nie da się tego cofnąć. Może na szczęście. Slate, Sweet. Zespoły na S. Zespoły na S, a teraz będzie zespół na T, czyli Thin Lizzy. Pamięta pani, że kiedyś w Transi Trójki sięgnąłem po ich absolutny przebój Whiskey in the Jar? Tak jest. I wtedy wspominałem, że kiedy sięgnęła po ten utwór Metallica, to nie wszyscy byli zadowoleni, a ja bardzo tak. I w związku z tym dziś w walizeczce jest cover Thin Lizzy, Whiskey in the Jar, ale dziś Metallica. Thank you. Nie wiem, dlaczego ta wersja wywołała wtedy takie poruszenie internetowe. Co tu się może nie podobać? No genialnie zagrany utwór z wielką energią i jeszcze na dodatek przypomnienie tego, co kiedyś stworzyli Thin Lizzy. Ja w ogóle sądzę, że dla części młodych słuchaczy to może być w ogóle pierwsze spotkanie z tym utworem Whiskey in the Jar. To tak było w moim przypadku. Po raz pierwszy słyszałam Metallica, a potem się dowiedziałam, że to w ogóle jest cover, także nawet nie miałam pojęcia, ale tak odnosząc się jeszcze do tych licealnych sentymentów, to też jest jeden z utworów, których słuchałam naprawdę bardzo, bardzo dużo właśnie w tamtych czasach. Także dziękuję za tę dzisiejszą propozycję. Cóż chciałem powiedzieć, no i co robimy dalej? No, takich mocno gitarowych płyt ja już dzisiaj ze sobą nie mam, więc będę musiała przełamać nieco ten nastrój i wybór padł na funk. I co ciekawe, to będzie zespół polski, mimo tego, że funk w polskiej muzyce wcale tak często nie jest spotykany, szczególnie w takim wydaniu. I to przy okazji jedna z muzycznych nowości. Warszawska grupa P-Unity i ich Lover's Disappearance. You grip the bujające funkowe klimaty i grupa PMET. Tak, z Warszawy. Chcę powiedzieć, że mimo, że na co dzień nie słucham takich dźwięków, to podobało mi się bardzo, a poza tym zwróciłem uwagę na to, że świetnie zarejestrowany, czyli nagrany ten utwór. Tak jest. A jeszcze powiem, że oni naprawdę bardzo fajnie na koncertach wypadają, więc nie wiem, czy chyba we wrześniu się szykuje coś w najbliższym czasie w Warszawie, więc też pewnie będę przypominać o tych koncertowych wydarzeniach, bo to jest naprawdę rzecz zdecydowanie warta polecenia, niesamowita energia. No i czekamy też na płytę, bo z tego co wiem, to się niebawem pojawi. To dobrze. My przed programem jeszcze z panią Justyną rozmawialiśmy o innych koncertach opolskich, które za nami. Ja nie chcę rozpoczynać dyskusji na temat Opola. Po pierwsze dlatego, że nie jestem żadnym partnerem, ponieważ mało co widziałem. Bo jak już się chciałem zabrać do Opola, to nagle powiedzieli mi, że jest finał Ligi Mistrzów i gra Inter i Manchester. I ponad wielką miłość do muzyki, polskiej muzyki, wybrałem jednak Manchester. Ale w pewnym momencie wskoczyłem do amfiteatru w Opolu i zobaczyłem na ekranie twarz mojej znajomej, która jeszcze na dodatek śpiewała taką gigantyczną polską piosenkę, czyli Boskie Buenos, i była to Natalia Sikora. Państwo pewnie zauważyli, że nie było Boskie Buenos, to z płyty Natalii Sikory Ostrożnie, to moje serce. Zapomniałem powiedzieć, żeby Państwo zwrócili uwagę na gitarę akustyczną. Na gitarze akustycznej grał Dariusz Kozakiewicz, a kontakty z Natalią Sikorą są w moim przypadku na etapie umawiania wizyty Natalii w studiu przy ulicy Myśliwieckiej. No i zobaczymy, co z tego będzie. Kiedy się pojawi, porozmawiamy i o tym Boskim Buenos, i o kolejnych nowych utworach Natalii Sikory, bo wydaje mi się, że Natalia rozwija się z każdą chwilą coraz piękniej i coraz piękniej śpiewa. I jakieś nowe kompozycje też się pojawiają, z tego co mi wiadomo, więc tak. Czekamy też na zbliżającą się płytę. No to kobiecych wokali ciąg dalszy, chociaż tym razem zupełnie inna barwa głosu, absolutnie inne brzmienie. Dzisiaj za oknem na Myśliwieckiej pogoda całkiem przyjemna, ale wczoraj w Warszawie zalewał deszcz. Ja niestety w tym deszczu przemieszczałam się na rowerze i pewnie ogarnęłoby mnie ogromne niezadowolenie albo i płacz, gdyby nie fakt, że na takie okazje mam kilka specjalnych ratunkowych deszczowych utworów i wczoraj jeden z nich uratował mi ten deszczowy nastrój. Moknie w deszczu diabeł. To oczywiście Hanna Banaszek i utwór ze świetnym tekstem Wojtka Młynarskiego. Moknie długie dnie, w kieszeń wsadził słabe, chytre rączki dwie, a w chytrych rączkach na kieszeni dnie cyrograf na mą duszę ma. Moknie w deszczu diabeł, moknie długie dnie, ewe gołe rabe, wierzyć mu czy nie, że on potrafi, że chce, bardzo chce ustawić w życiu mnie. A niech sobie moknie, a niech sobie moknie, niech czeka, niech. Kiedy tak na niego patrzę, stojąc w oknie, bierze mnie śmiech. Niech sobie moknie, smutny presario, za grosze dwa. Szydzi z niego rym na deszczową arią, szydzę ja. Moknie w deszczu szatan, obok niego zaś moknie w deszczu szaty, ma na imię Jaś. Jaś mnie w życiu też ustawić chce, bo kocha mnie, bo kocha mnie. Jaś mnie złości, złości, tak jak mało kto, bo do uczciwości mnie namawia wciąż. Kiedy tak na niego patrzę, stojąc w oknie, bierze mnie śmiech. Niech sobie moknie, smutny impresario, za grosze dwa. Szydzi z niego rym na deszczową arią, szydzę ja. Moknie w deszczu jaś, perspektywy słabe, z każdym można wpaść. Ten za uczciwy, tamten jak na złość, nie głupi dość i szpetny dość. Kogo wybrać, biedna, nie wiem, nie wiem, nie. Chyba Jasia jednak, zwłaszcza, zwłaszcza, że myślę, że nikt nie zaśpiewałby tej piosenki tak dobrze jak Hanna Banaszak, bo to jest kobieta o naprawdę niesamowicie zalotnym głosie, co słuchać właściwie w każdej nucie i w każdej frazie. To jest prawda, ja sobie pomyślałem, jakby to zabrzmiało, nie wiem, czy pomyślałem mądrze, że głupio, ale wydaje mi się, że ten utwór zabrzmiałby tak samo cudownie, gdyby wykonał go duet Hanna Banaszak, Andrzej Załucha. No tak. Tak, no to by mogło być przepiękne wykonanie. Bo Andrzej Załucha wśród mężczyzn miał również bardzo zalotny głos. No dobra, nie wymądrzam się już. Wspomniałem przy okazji Natalki Sikory, że towarzyszył jej na gitarze akustycznej cudownie Dariusz Kozakiewicz. To na prawie już koniec dzisiejszej tonacji dobywam z walizeczki płytę zespołu Perfect, a z tej płyty taki utwór. Mam taki bardzo rzadki fach, odnawiam duszę. Choć tęsknię tak jak wiejski pies, muszę z daleka kochać cię. Odnawiam duszę. Czasem w ludziach nagle tak zajdzie zmiana i zrzucają swe przebrania. Potem na przekór biegną w noc, jakby Azteków mieli moc. Już nic nie muszą. Płyną w pejzaże wokół mnie, życie ucieka, Bóg wie gdzie. Odnawiam duszę. I choćbym chciał normalnie żyć, by zmienić to, nie robię nic. Odnawiam duszę. Czasem w ludziach nagle tak zajdzie zmiana. Rzucając swe przebrania, potem na przekór biegną w noc, jakby Azteków mieli moc. Już nic nie muszą. Dawno rzucić w kąt, lecz umiem robić tylko to. Odnawiam duszę. Odnawiam duszę. Perfekt. I znowu Darek pięknie na tej swojej gitarze. Bardzo nam się zrobiło sentymentalnie, spokojnie, klimatycznie i tak też nasze dzisiejsze spotkanie zakończymy, bo się zbliżamy niestety do godziny 21. To była audycja w tonacji trójki, a mówili do Państwa Piotr Baron. Justyna Grabarz, jeszcze jeśli Pani pozwoli, powiem tylko jedno słowo na zakończenie, mianowicie dowiedziałem się wczoraj, że będę miał przyjemność spotkać się z Państwem w piątek o godzinie 18. Nazwałem to spotkanie roboczo walizka czy walizeczka na weekend i bardzo zapraszam. Piątek, godzina 18. A my dziękujemy Państwu za dziś. To była audycja w tonacji Trójki. Do usłyszenia na koniec ode mnie. Bardzo będzie też spokojnie, romantycznie, klimatycznie. W ubiegłym roku grupa Micromusic obchodziła swoje 20-lecie. Z tej okazji zespół zagrał specjalny koncert wraz z taką dużą 47-osobową orkiestrą Filharmonii Wrocławskiej. Koncert miał miejsce rok temu, ale w czerwcu tego roku ukazał się jego płytowy zapis. Album zatytułowany Micromusic z górnej półki. No i są to rzeczy piękne nie tylko dlatego, że to kompozycje Micromusic, ale też przez ten znakomity udział orkiestry Filharmonii Wrocławskiej. Pozwolę sobie zakończyć dzisiaj 7-minutowym fragmentem tego koncertu, a konkretnie utworem zatytułowanym Bezwładnie. Dziękujemy za dziś i do usłyszenia. Dziękujemy. Płynę z Tobą, opłyń moje ciało.